छड ना जावी प्यार निभावी दुनिया नू ना प्यार दिया कदरा प्यार मेरे नू लग गया नजरा प्यार मेरे नू हाय लग गया नजरा प्यार मेरे नू हो लग गया नजरा प्यार मेरे नू लग गया नजरा नजरा हो लग गया नजरा